Muska 2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zegar tyka. Do poniedziałku Polska ma czas na poinformowanie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, co zrobiła lub zrobi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Rośnie tragiczny bilans ofiar pożarów w Kalifornii. Długa jest lista zaginionych. Aleksiej Nawalny zatrzymany na lotnisku. Rosyjskie władze nie chcą wypuścić lidera opozycji z kraju. Na początek spór między Polską a Komisją Europejską w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wstępną decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tzw. środków tymczasowych. Wiceszef Komisji Frans Timmermans uważa, że to postanowienie powinno być natychmiast wdrożone. Przedstawiciele polskiego rządu mówią, że potrzebny jest proces legislacyjny i nowelizacja ustawy. Reforma sądownictwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Ale dyskusja była krótko. Beata Płomecka. 15 minut. Tyle trwało w sumie wystąpienie wiceszefa Komisji Europejskiej i przedstawiciela Polski, ambasadora przy Unii. Żaden z ministrów nie zabrał głosu. Sprawę wdrożenia postanowienia Trybunału poruszył wiceszef Komisji Frans Timmermans, który poparł prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. Decyzja sądu musi i może być wdrożona, tak jak prezes Gersdorf wskazała, że wszyscy sędziowie wrócili do pracy. Polscy dyplomaci podkreślają, że nie wyobrażają sobie, by państwo zostało pozbawione swojej funkcji i to decyzja Unijnego Trybunału określała, jak ma funkcjonować Sąd Najwyższy. Dlatego, jak mówią, potrzebna jest nowelizacja. Polski rząd przygotowuje swoją odpowiedź i zostanie ona przekazana w terminie. Mówił ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Wstępna decyzja Unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym zapadła 19 października i do najbliższego poniedziałku Polska ma czas na poinformowanie, co zrobiła bądź zamierza w tej sprawie zrobić. Urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że jeśli w tej odpowiedzi nie będzie konkretów, wtedy Bruksela będzie wnioskować do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. 8 lat więzienia grozi kierowcy, który potrącił na przejściu dla pieszych w pobliżu Sarnowa koło Będzina 3 kobiety. Wczoraj usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Paulina Kurek. Do tragicznego wypadku doszło poza terenem zabudowanym na drodze krajowej numer 86 w pobliżu Sarnowa. Po godzinie 17 kobiety przechodziły przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Wtedy zostały potrącone przez 36-latka. Dwie z nich zginęły na miejscu. Trzecia trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice komisarz Paweł Łotocki z będzińskiej policji, czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został po czynnościach zwolniony, został objęty policyjnym dozorem, musi wpłacić również poręczenie. Ofiary wypadku to obywatelki Ukrainy. 39-latka i 44-latka nie przeżyły. Stan 46-latki nadal jest ciężki. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Z ustaleń policji wynika, że kierowca był trzeźwy. Na liście zaginionych co najmniej 200 osób. A na liście śmiertelnych ofiar już co najmniej 42. To najnowszy bilans pożarów szalejących w północnej Kalifornii. Wcześniej podawano informacje o 29 ofiarach, mówi szeryf hrabstwa Butte. 13. Dziś odnaleziono kolejne 13 ciał, czyli liczba ofiar pożarów wzrosła do 42. Z tych 13, 10 ciał odnaleziono w miejscowości Paradise, z czego 7 w domach, a 3 poza. Trwają poszukiwania. Jednocześnie inni członkowie naszego zespołu pilnie pracują, by zidentyfikować ofiary. W północnej Kalifornii spłonęło już ponad 7 tysięcy budynków. Płoną także luksusowe rezydencje na południu stanu w Malibu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznał sytuację w Kalifornii za poważną katastrofę. Ma to przyspieszyć udzielenie pomocy federalnej. Walka z ogniem trwa od czwartku. 8 tysiącom strażaków przeszkadza w akcji gaśniczej porywisty wiatr. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nie może opuścić Rosji. Polityk napisał na Twitterze, że został zatrzymany na lotnisku, ale nikt nie potrafi wyjaśnić na jakiej podstawie. Antykremlowski opozycjonista tylko w tym roku był wielokrotnie zatrzymywany i zamykany. W areszcie za organizację nielegalnych demonstracji spędził za kratami w sumie ponad 100 dni. Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny chce lecieć do Strasburga, gdzie ma zostać ogłoszony w jego sprawie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według relacji polityka służby graniczne zabrały mu paszport i poinformowały, że nie może on opuszczać Rosji. Jednak niczego mi nie wyjaśniono, napisał opozycjonista. W sierpniu Aleksiej Nawalny trafił na 30 dni do aresztu za organizację nielegalnej demonstracji. Wyszedł 25 września i tego samego dnia został ponownie zatrzymany i skazany na 20 dni aresztu. Ostatnia rozprawa odbyła się bez powołania świadków, a a sędzia nie dopuścił do udziału w posiedzeniu nawet adwokatów polityka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Źle zaczęli ATP Finals w Londynie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo 3-6 i 6-7 przegrali z Mike'iem Bryanem i Jackiem Sockiem w turnieju deblowym oczywiście. Przeciwnicy uważam zasłużenie wygrali pierwszego seta. Dominowali na korcie po przełamaniu mojego serwisu, a w drugim próbowaliśmy zmienić taktykę, obrać ten wariant drugi. Muszę powiedzieć, że mieliśmy szansę na przełamanie dwa razy przeciwników. Nie potrafiliśmy jakby potwierdzić tego przełamania. Przeciwnicy też mieli jedną szansę, doszło do tiebreaka, w którym przeciwnicy okazali się lepsi. Mówił Łukasz Kubot. W turnieju singlowym Nowak Dziokowicz do 4-3 pokonał Johna Isnera, Aleksander Zwieriew po dwóch tiebreakach Marina Cilicia. To wyniki meczu w grupie Gugi Quertena. Po tenisie Formuła 1 i pozytywne informacje, jakie kolportuje Automotor und Sport. Otóż zdaniem dziennikarzy tego fachowego niemieckiego magazynu Robert Kubica jeszcze w tym tygodniu parafuje umowę z Williamsem i w przyszłym roku zobaczymy go w stawce cyklu Grand Prix. Naszych piłkarzy w akcji obejrzymy już pojutrze. W Gdańsku zagrają towarzysko z Czechami. Kadra powoli się zbiera, a selekcjoner Jerzy Brzęczek przypomina, że eliminacje Mistrzostw Europy coraz bliżej. To jest nasze ostatnie zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi, które będą w marcu, ale również po tych dwóch pierwszych zgrupowaniach te doświadczenia, jakie mamy i ten fakt, że zawsze jest dużo planów do zrealizowania, ale ten czas z jednej strony 9-dniowy wydaje się dosyć duży, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, że w czwartek mamy już pierwsze spotkanie, część zawodników jeszcze jest w podróży, tak więc praktycznie jeden taki trening w całości drużyny będziemy mogli przeprowadzić. Po meczu z Czechami gramy na wyjeździe 20 listopada w Lidze Narodów z Portugalią. Jak wiadomo, jedynie o honor, bo już spadliśmy do niższej dywizji. Co w siatkówce? Grano w plus lidze. MKS Będzin 1-3 przegrał z Oniko Warszawa. Czarni Radom 3-0 ograli GKS Katowice. Dostaliśmy lekcję siatkówki, mówi rozgrywający GKS-u Maciej Fijałek. Radom wybił nam siatkówkę z głowy. Przede wszystkim nie mogliśmy poradzić sobie z ich zagrywką. Co gdzieś próbowaliśmy zrobić dobrze, to 2-3 akcje uciekały znowu w tym przyjęciu i tak samo w obronie, w asekuracji. Także nic się nam to dzisiaj nie układało, no i niestety przegrywamy 3-0. A właściwie 0-3. W tabeli prowadzi Zaksa, Czarni na drugiej pozycji, na trzeciej Jastrzębski Węgiel. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początek spoglądamy na południowy wschód kraju. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze chmury z większymi przejaśnieniami i postępujące od zachodu do centrum opady deszczu. Rano jeszcze lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku, 11 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, 12 w Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie, 13 w Przemyślu, Zakopanem, Lublinie i Jeleniej Górze, 14 w Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu, 15 w Krakowie, 16 we Wrocławiu, najcieplej w Opolu, 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Tego jeszcze nie było. Codziennie w sklepach Leroy Merlin setki wybranych produktów licytuj już od złotówki. Dziś pilarka tarczowa o wartości 229 zł. Jutro odkurzacz ogrodowy. To ty decydujesz, za ile wylicytujesz. To dopiero początek atrakcji z okazji naszych urodzin. Leroy Merlin. Regulamin aukcji dostępny w sklepie. A może mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Aha. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani minister, co dalej będzie ze sprawą opisaną w Gazecie Wyborczej? Mianowicie jest nagranie i to nagranie jest na stronie do odsłuchania. I z tego nagrania wynika, że szef KNF-u sugerował biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie konkretnej osoby i sugerował też konkretne wynagrodzenie tej osoby, żeby sytuacja ustabilizowała się i miałoby być to korzystne również dla instytucji, dla urzędu. Czy do wyjaśnienia tej sprawy prezes KNF-u powinien być zawieszony? Ja pierwsze powiem nieco dalej, tylko co już się dzieje w tej sprawie. I pan premier, jak tylko dowiedział się o tej publikacji, to poinformował wszelkie służby i prokuraturę i organy ścigania do tego, aby zajęły się w trybie natychmiastowym tą sprawą. I sprawa jest już, sprawie został nadany do najwyższej wagi bieg i tryb. I to po pierwsze. I po drugie, tak, to się wydarzyło wczoraj, jak tylko premier dowiedział się o całej sprawie. I druga rzecz, no więc tutaj nie ma możliwości, żeby cokolwiek, co budzi jakikolwiek cień wątpliwości czy podejrzeń, pozostało bez odpowiedzi i wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone w tej sprawie. Jednocześnie wiemy o tym, ja nie miałam okazji przesłuchać całego nagrania, ponieważ dowiedziałam się rzeczywiście w nocy o publikacji. Jadąc do pani redaktor, przejrzałam publikację i to, co tam w niej się znalazło. Oczywiście, jeżeli którekolwiek z tych wątków opublikowanych się potwierdzą, no wydaje się, że nie ma miejsca i nie ma możliwości, aby osoby pełniły swoje funkcje w miejscach, które się znajdują. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że jednocześnie w tej chwili w osoby, Sejmie czyli kończy kto? Się... Myśli pani o panu prezesie Chrzanowskim i o kim jeszcze? No mówimy przede wszystkim, dzisiaj mówimy o prezesie Chrzanowskim, natomiast pytanie, czy to tylko prezes Chrzanowski, czy ktokolwiek inny, jeszcze nie wiemy. Dzisiaj wiemy o tym, że prezes Chrzanowski odbył dość niefortunną, niezręczną rozmowę z prezesem jednego z banków, to mówi... zawsze jest na szczęście w gabinecie swoim. Nie wyrzeka się tej rozmowy, ale mówi, że to była luźna propozycja, ale czy urzędnik tej rangi w takiej sytuacji może tego typu luźne propozycje składać? No wydaje się, że to jest niestosowne co najmniej. Nie słyszałam tego, nie wiem jaki jest komentarz, poczekajmy, tylko widzimy, że jest oświadczenie KNF-u, według którego żadne propozycje nie padły. Jak mówię, oddajmy piłkę w pole służb i tych właściwych do wyjaśnienia tego typu spraw. Jestem przekonana, że pan premier osobiście, tak jak mówię, będzie nadzorował to, co się będzie działo wokół tej sprawy i sprawa zostanie błyskawicznie wyjaśniona, no bo oczywiście ona nie może pozostać bez odpowiedzi. Ale jednocześnie chciałam powiedzieć, że przypominam, że w Sejmie w tej chwili procedowana jest ustawa o instytucjach nadzoru, w której taki znacznie kolejne wzmocnienia i pieczęcie właśnie szczególnie na Komisję Nadzoru Finansowego są nałożone między innymi członkiem, zgodnie z propozycją członkiem KNF-u staje się przedstawiciel służb bez prawa głosu, ale nawet sama jego obecność, ja mam nadzieję, sprawi, że tego typu, że trzy razy i prezesi KNF-u, czy prezes KNF-u i prezesi banków, czy instytucji, które mają jakiekolwiek relacje z KNF-em, zastanowią się nad przebiegami rozmów. A czy w ogóle tego typu rozmowy, to już kończąc ten wątek, powinny się odbywać w takim trybie tet-a-tet, czy powinny one być może w szerszym gronie? To jest zawsze dylemat i problem, który mamy. Mówię, mamy osoby sprawujące tego typu funkcje. Ja staram się, a przecież no, jestem ministrem przedsiębiorczości i technologii, jak się pani redaktor domyśla, jest wielu przedsiębiorców i dużych, i małych, którzy mają różne sprawy, z którymi przychodzą do ministra. Staram się zawsze, aby w tych spotkaniach uczestniczył ktoś z mojego gabinetu po to, aby żadne wątpliwości nie pozostały po treści tych rozmów. A pani może miała ze strony jakiegoś biznesmena jakąś korupcyjną propozycję? Na szczęście nie. Nie zdarzyła się taka historia, nie musiałam w niej uczestniczyć. Pani minister, dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek prezydenta w sprawie noweli o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS. Jakie są pani przypuszczenia i oczekiwania co do tego orzeczenia? Nie mówię oczekiwania w sensie jakiegoś nacisku chociażby słownego, ale co by było dobre? Ja wypowiadałam się na ten temat w ubiegłym roku. My mamy w tej chwili kilka bardzo ambitnych i poważnych przedsięwzięć prowadzonych z zakresu, które bardzo mocno wpływają na strukturę płacy, strukturę wynagrodzenia. To na przykład PPK, ustawa o PPK, która w istotny sposób także zmienia tę strukturę. Wydaje się, że wyobrażam sobie i takie rozwiązanie kiedyś na Radzie Ministrów sugerowałam, że jeżeli zgodnie z orzeczeniem Trybunału ustawa zostałaby uznana za zgodną z Konstytucją, my powinniśmy podjąć bardzo szybką nowelizację taką, bo wiemy, w którym jesteśmy momencie roku kalendarzowego, taką, która da jednak możliwość przedsiębiorcom przystosowania się do tej zmiany, a zatem taką, która pozwoli odroczyć wejście w życie tej ustawy o kolejny rok. Zaczekajmy na orzeczenie Trybunału. Moim zdaniem Trybunał rozstrzyga o konstytucyjności, więc nie mnie wchodzić w dyskusję na temat konstytucyjności. Jeśli zaś chodzi o samo rozwiązanie, to też wielokrotnie o tym mówiłam. Jeżeli chcemy tych najcenniejszych pracowników, najlepszych, nie wiem, informatyków, którzy dzisiaj są tak bardzo pożądani, przypominam, że poszukujemy ich i rynek pracy poszukuje. Ostatnie statystyki, które gdzieś tam czytałam, to jest około 40 000 informatyków poszukiwanych, a zatem jeśli chcemy ich zatrzymać i chcemy mieć ich w Polsce, musimy im pozwolić zarabiać, myślę, na podobnych warunkach i zasadach jak dotychczas. Poza Czyli tym, bo zawsze zostaje pytanie... Czyli nie owijając w bawełnę, pani uważa, że to nie jest najlepsze rozwiązanie? Czy ja źle panią odczytuję? Myślę, że mamy czas jeszcze na to, żeby się zastanowić nad tym rozwiązaniem. Ale właśnie proszę powiedzieć wprost, dlatego że to jest troszkę, tak mi się wydaje, zaburzenie całej idei reformy emerytalnej sprzed lat. Prawda? Dlatego że chodziło o to ograniczenie, żeby w przyszłości też nie wypłacać Nie wiadomo jak wysokich składek. Pytanie pojawia się od razu dotyczące tego, w jakiej wysokości składki będą świadczenia. Tak. Jakiej wysokości świadczenia będą uzyskiwać ci, którzy będą płacić tak wysokie składki. Zatem poczekajmy na wyrok Trybunału. To odroczenie problemu, Poczekajmy na wyrok Trybunału, jak on zapadnie dzisiaj. Pani minister, prezydent Andrzej Duda ogłosił odbudowę Pałacu Saskiego i to chyba będzie jedyna taka widoczna pamiątka obchodów stulecia odzyskania niepodległości państwa, odnosząca się do przyszłości. A co pani zdaniem powinno być symbolem początku nowego stulecia? To myślę, że te symbole zawsze pojawiają się w podręcznikach już kiedy nas nie ma na tym świecie, ale z całą pewnością zapowiedź odbudowy Pałacu Saskiego, pamiętajmy, to jest taka dyskusja, którą mamy w Polsce, myślę, naprawdę co najmniej od końca lat 90. I myślę, że to jest dobra inicjatywa. To jest próba, tak jak odradzające się państwa czasami niszczyły symbole poprzednich reżimów i w te miejsca wstawiały swoje nowe, tak i odbudowanie ważnych symbolicznych miejsc, już nie będę mówić o wypadającym z pierwszego piętra fortepianie Chopina. To bardzo istotne, konstytutywne, w literaturze utrwalone miejsce dla wielu pokoleń Polaków. Tak, ale ja też tylko powiem jedną rzecz, pani redaktor, bo to nie będzie jedyna rzecz. Właśnie chciałam zapytać, czy pani nie żal, że na pamiątkę tej setnej rocznicy nie postanowiono o budowie, nie wiem, czegoś w rodzaju Doliny Krzemowej, 100 centrów innowacyjności lub centrów nauki w całym kraju. My te rzeczy robimy niezależnie od stulecia, od rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Także w ten pakiet, co się udało, to tak jak patrzymy, kiedy myślimy o dwudziestoleciu międzywojennym, czy mamy jakiś jeden akt założycielski, mamy wiele elementów. Dzisiaj podsumowujemy z perspektywy zbudowania portu w Gdyni, centralnego okręgu przemysłowego, potężnych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, zbudowania systemu bankowego. Ja mam nadzieję, że po tej naszej obecności i wszystkim, co wydarzyło się wokół stulecia odzyskania niepodległości, wiele takich kamieni milowych też zostanie, po nas zostanie. A jeśli mówimy o takich widomych znakach, to też nie jedyny Pałac Saski, bo przypomnijmy, że w tym to obchody stulecia nie mogą się wyczerpać 11 listopada. To jest co najmniej, przypomnę, że myśmy kształtowali naszą państwowość co najmniej do 21 roku, a zatem przed nami jeszcze otwarcie Muzeum Historii Polski. Wielka inwestycja z wieloma biegiem przez płotki, biegiem przez przeszkody, ale która wreszcie już na horyzoncie jest jej zakończenie. Mamy wszystko piękne, ale odnoszące się do przeszłości. No, ale to ci, którzy nie znają przeszłości, nie są w stanie budować przyszłości, a zatem to są też ważne inwestycje. Po nas zostają... Pani minister, to nie jest pytanie, że tak powiem, kpiące, tylko wbrew pozorom poważne. A może 100 tysięcy nowych pieców na stulecie, co może umożliwi nowelizacja ustawy o termomodernizacji. Pytam zupełnie poważnie. Ja też mówię zupełnie poważnie. Zmierzenie się z problemem jakości powietrza jest jednym z bardziej istotnych problemów związanych z jakością życia, problemów społecznych, problemów związanych z redukcją ubóstwa. A zatem te piece rzeczywiście staną i to bardzo mnie cieszy. One już... cieszę się z kilku powodów. Po pierwsze, że ten istotny temat społeczny zyskał tak wysoką rangę polityczną za sprawą pana premiera Morawieckiego. Także dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości. I w ubiegłym tygodniu, kiedy uczestniczyłam w debacie po drugim czytaniu ustawy, naprawdę od prawa do lewa posłowie, którzy przerzucali się specjalistycznymi danymi o filtrach, o termomodernizacji, naprawdę uważam, że ten program edukacyjny tak, odrobiliśmy. Czy po tej nowelizacji będzie tak, że ludzie będą korzystać z tych ułatwień, z tych pieniędzy, nie bojąc się, że nie będzie ich stać na paliwo, bo teraz też były ułatwienia, ale jednak barierą było później paliwo i ludzie kupowali nie zupełnie legalnie. Nie, moja diagnoza jest inna. Dotychczas było tak, że zawsze wymagany był jakiś wkład własny, a zatem ci najbardziej potrzebujący, ci, którzy naprawdę palą byle jak byle czym i mieszkają w nieocieplonych domach, nie sięgali po te środki, dlatego że zawsze, nawet 20%, jeżeli mam wydać, czyli 7-8 tysięcy złotych wkładu własnego na tego typu wymianę, jest barierą nie do przejścia. A zatem myśmy w tej ustawie tę barierę likwidujemy. Mówimy 100% wsparcia dla tych najbardziej potrzebujących. W montażu finansowym 30% gmina, 70% skarb państwa. A zatem to jest naprawdę pierwszy tak ambitny program. Będziemy musieli zmierzyć się z ceną paliwa, ale to też o tym już dyskutujemy, w jaki sposób, no tak jak kiedyś przypominam, jak cyfry, jak telefonizowaliśmy Polskę, to na początku mieliśmy taryfę dla tych wykluczonych, dla tych, których nie było stać, właśnie obniżoną taryfę. Myślę, że w podobny sposób musimy będziemy działać. Ja chciałam drobne pytanie polityczne, chociaż to jest temat rzeka, ponieważ pani jest z wykształcenia również politologiem. Jak pani ocenia od tej strony to, co się wydarzyło, jakie słowa padły, jakie gesty widzieliśmy podczas tych obchodów stulecia? Ja mam takie trzy swoje refleksje. Brałam w nich udział, byłam na wielu tych momentach także na marszu ze swoimi dziećmi, więc po pierwsze to tak, że Polacy chcą świętować momenty chwały. I to, ile osób było w Warszawie w ten weekend, ile wzięło udział w marszu i we wszystkich, bo przypomnę, w pikniku na Krakowskim ponad 300 tysięcy. Więc po pierwsze, to po pierwsze, a po drugie, w przyszłym roku, mam nadzieję, nie będzie dyskusji już, tylko władze państwowe zorganizują marsz, na który zaproszą wszystkich, który ruszy być może spod grobu nieznanego żołnierza, tam, gdzie są wtedy wszyscy. I myślę, że to jest taka najważniejsza refleksja, jaką powinniśmy z tego 11 listopada wynieść. Dziękuję. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, wiceprezes partii Porozumienie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Marsz 11 listopada przejdzie do historii, uważa europoseł PiS Ryszard Czarnecki. W niedzielę według danych policji w pochodzie wzięło udział 250 000 osób. Ja uczestniczyłem i setki tysięcy Polaków uczestniczyli w największej manifestacji, demonstracji, marszu, takiej ulicznej wspólnocie od czasów pielgrzymek polskiego papieża Jana Pawła II. I to jest powód, dla którego ten dzień przyjdzie do historii. Niedzielny marsz był jednym z elementów obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w sprawie praworządności w Rumunii. W projekcie dokumentu znalazło się wezwanie do rumuńskich władz, by wycofały się ze zmian w sądownictwie. Premier Rumunii, Viorica Dăncilă, odpowiedziała, że szanuje Komisję Europejską, ale jej zdaniem reformy w Rumunii nie są przeprowadzane dla instytucji europejskich, lecz dla obywateli. Premier podkreśliła, że raport, na który powołuje się Komisja, jest niepełny, ponieważ nie zawiera informacji o łamaniu praw człowieka przez instytucje sądownicze. Był dzieckiem rumuńskich emigrantów. W 1939 roku rozpoczął pracę dla grupy wydawniczej Timely Comics, która przerodziła się w Marvel Comics. W wieku 95 lat zmarł słynny twórca komiksów Stan Lee. Jego postaci i opowieści stały się podstawą dla bijących rekordy popularności filmów jak Spider-Man, Hulk czy X-Men. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Jagiełowicz. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zadeklarował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Powołuje się na nagranie rozmowy między Markiem Chrzanowskim a prezesem banku Leszkiem Czarneckim, który wykonał ten drugi w marcu. Jak pisze gazeta, mówiąc o wynagrodzeniu prawnika rekomendowanego przez KNF dla banku, Chrzanowski miał pokazać Czarneckiemu kartkę z napisem 1%, mając na myśli powiązanie wynagrodzenia prawnika z zyskiem banku. Taka propozycja nie padła, pisze w oświadczeniu KNF. Czytamy w nim też, że publikacja to próba wywierania nacisku przez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego powiadomienia prokuratury przez pana Czarneckiego w marcu bieżącego roku, do czego był zobowiązany w przypadku popełnienia przestępstwa. W oświadczeniu jest też mowa o tym, że sprawa trafiła do mediów w momencie, gdy KNF może wszcząć postępowanie w sprawie dystrybucji obligacji GetBacku przez Idea Bank. Premier Mateusz Morawiecki wezwał szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnień i zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Rząd szykuje przepisy umożliwiające armatorom powrót pod narodową banderę, pisze dziś Nasz Dziennik. Tak zwane tanie bandery oferują Liberia, Panama czy Wyspy Bahama, a w Europie Malta czy Cypr. Pływanie pod banderami tych krajów pozwala armatorom na znaczne ograniczenie kosztów działalności. Priorytetem jest dla nas to, żeby polskie statki wróciły pod polską banderę, a tym samym pod polski system podatkowy, mówi gazecie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Projekt jest już gotowy, ma być uchwalony i uruchomiony w przyszłym roku.

słuchana właśnie kolęda rozsianych po świecie do muzyki Seweryna Krajewskiego, potem święta z bajki dla Edyty Gepert, a dalej Dziś nadzieja rodzi się z Ryszardem Rynkowskim i tak to trwa aż do dzisiaj, kiedy najnowsze utwory nagrali Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower, Józef Skrzek czy Igor Herwood. Wszystkie kolędy i pastorałki jednakowo osobiste, normalne i szczere teraz na jednej płycie zatytułowanej Białanie. Dla nich opłatek bielutki jak mróz, dla nich nasz dom kolęda. Chyba jednak jeszcze troszeczkę za wcześnie, więc poczekajmy na czas na takie oto utwory. Długo czekałam na moment, kiedy będę gotowa nagrać płytę z tatą. Rzecz być może nadaje się również do projektu Tata, ale dziś w muzycznym rozkładzie jazdy Patrycja Markowska, która mówi, kiedy zaczęliśmy razem muzykować, dźwięki przychodziły same. Nie mieliśmy na nic ciśnienia, nie mieliśmy też żadnych oczekiwań wobec siebie. No i powstało. Powstał album nagrany z tatą Grzegorzem Markowskim, a album zapowiada singiel zatytułowany Na szczycie, nagrany z chórem Sound & Grace. Utwór napisali Piotrek Rubens Rubik, gitarzysta współpracujący m.in. z grupą Lemon czy Darią Zawiałow, i Maciej Wasio, tworzący niegdyś zespół OCN. Tak mało jest miejsca na szczycie, komu ten widok pokazać mam. Wspinałem się w pełnym zachwycie i teraz stoję tutaj sam, zupełnie sam, zupełnie. To dodam jeszcze, że wspólny koncert Patrycji i Grzegorza Markowskich wraz z zespołem Perfect odbędzie się 13 kwietnia przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi. Tak mało jest miejsca na szczycie, nie wszystkie szlaki są fałszywe. Jestem tu tylko połowie, jeśli nie mam ciebie przy mnie, nie jesteś sam. Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, taki projekt. No a teraz Kuba Badach i Maba So łączą siły i ruszają we wspólną trasę koncertową pod hasłem Back to School. Troszkę nam się to skojarzyło z utworem pana Grzegorza, który pan redaktor tak dzielnie zawsze... Back to School. O właśnie, dziękujemy, prezentuje. Maba So to projekt wibrafonisty elektrycznego Bernarda Maseli. Tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny Michał Barański oraz słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze, Dano Soltis. Maseli i Badach współpracują ze sobą od wielu, wielu lat. Grali także i tutaj, po sąsiedzku, a właściwie nie po sąsiedzku, tylko u nas. Po sąsiedzku ze studiem, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w 1999 roku Maseli założył zespół The Globetrotters, w którym śpiewał właśnie Kuba Badach. Będzie ich można posłuchać już niebawem. 18 listopada w Gdańsku, potem jeszcze Chorzów, w grudniu w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu i Szczecinie. Sin que amor ni de camomé lo comisto. Kuba Badach, fascynujący jest ten instrument. Bardzo ładnie to wygląda też, tak, jak grał. Też zobaczycie. Tutaj artysta na tym. Zdecydowanie wolę to niż dzwoneczki. Dzwoneczki będą, idą, zbliżają się wielkimi susami, proszę pana. Za 12 minut będzie 9, to teraz pan Sil. What he goes there for is to unlock the door. those around and criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Ładnie pan Sil, rzeczywiście, na razie jeszcze bez dzwoneczków. My tu czekamy na dzwoneczki, czekamy na te dzwoneczki, a tymczasem jest taka pogoda u nas, że się jeździ na rowerze, krótkie spodenki, krótki rękawek i przejeżdża się koło czego? Koło obowiązkowych już choinek, które stoją przed galeriami. Gdzie? Przed galeriami handlowymi, obowiązkowo, nie? I pozdrowienia z Wrocławia. Ale obowiązkowo, zdecydowanie. Za 8 minut będzie 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Antoni Libera, Madame. Wydana w 1998 roku powieść rozgrywa się w realiach komunistycznej Polski lat 60. i jest powrotem autora do czasów młodości. Wcześniej Antoni Libera w zasadzie nie próbował sił w prozie. Pisał eseje, reżyserował i tłumaczył. Przede wszystkim Becketa, którego jest wybitnym znawcą. Powieść, jak sam mówi, napisał właściwie przypadkiem, a jej spektakularny sukces bardzo go zaskoczył. Madame znalazła się nawet w orbicie zainteresowań Hollywood, choć z ekranizacji nic w końcu nie wyszło. Jednak historia opowiedziana w tej książce jest uniwersalna, bo tematem jest tu fascynacja młodzieńca dojrzałą kobietą. Nastoletni bohater książki zakochuje się w swojej nauczycielce francuskiego